Loro Timotius bab siji. Timotius, anakku sing tak tresnani tenan, iki layang songkonggonku, Paulus. Aku dipilih karo Gusti Allah, kongkon dadi rasule Gusti Yesus, juru slamete manungsa. Kuwi wis dadi karepe Gusti Allah kanggo aku. Awet dene wis janji, nek awake dhewe bakal urip dadi siji karo Gusti Yesus, juru slamete manungsa. Mulane Gusti Allah merintah aku, kongkon ngabarke pitutur iki. Muga-muga Gusti Allah bapake awake dhewe lan Yesus, juru slamete manungsa, lan Gusti awake dhewe ngetokke kabecikane, kawelasane, lan katentremane marang kowe. Timotius, aku matur kesuwun marang Gusti Allah sing tak ladeni saat iku. Ya kaya mbah-mbahanku biyen. Awan wengi nek aku ndonga, aku ya ndongake kowe. Nek aku kelingan lumu donge kowe tak tinggal, aku terus kangen marang kowe. Bungae kaya ngopo nek aku weruh kowe meneh? Aku jek kelingan kemantepane percayamu marang pituture Gusti. Pancen kowe karo ibumu Ines lan simbamu Lois tunggale wae pangandele marang Gusti Yesus. Lan aku ngerti nek kowe ora kendo. Mulane aku saiki ngelingke marang kowe. Donge aku ndongake lan numpangi tangan kowe. Gusti Allah ngekei kapinteran marang kowe. Kapinteran kuwi kudu mbok kanggoke. Awet Gusti Allah ngekei roe marang kowe. Ora supaya kowe wedi, nanging supaya kowe duweni kuasa nindakake karepe. Gusti Allah ngekei roe uga supaya kowe bisa nresnani kabeh wong, lan supaya kowe bisa urip sing pantes. Mulane, saiki kowe aja isin ngabarke pituture Gusti Allah. Lan ojo isin jalaran aku di strap. Aku nang strapan iki nglabuh Gusti Yesus. Ojo wedi, nanging kaya aku iki, kue kudu sago nandang kangelan nglabuh Gusti. Awe dene wis ngekei kekuatan marang kue. Gusti Allah wis ngeluari awake dhewe saka kuasane Allah. Lan saiki manggil awake dhewe kongkon masrahke uripe marang dekne. Gusti Allah nggone nulungi lan manggil awake dhewe kuwi. Ora jalaran awake dhewe iki eneng pantese diopahi, ora. Nanging pancen wis dadi karepe Gusti Allah ndodoke kawelasane marang awake dhewe. Pancen wis kawit mbiyen. Sadurunge Gusti Allah gawe langit lan bumi, dene wis duweni pikiran ngongkon Gusti Yesus mrene. Kanggo ndodoke sepira gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe lan medhot awake dhewe saka kuasane Allah. Lan saiki Gusti Yesus wis teko tenan. Dene wujude ya medhot awake dhewe saka kuasane Allah. Lan duduke kabecikane Gusti Allah marang awake dhewe. Gusti Yesus wis ngrampungke kuasane Pati. Lan duduke marang awake dhewe, nek awake dhewe bakal urip selawas-lawase karo dene nganggo Roh anyar. Mulane Gusti Allah milih aku kongkon gelarke kabar kabungan iki. Aku dadi rasule Gusti Yesus, kongkon mulangi wong-wong bab urip nurut Gusti Yesus. Kuwi jalarene aku saiki nglakoni kangelan iki. Nanging ora dadi apa? Aku ora sangsi. Awit aku ngerti sapa sing tak jagake. Lan aku uga wis ngerti tenan nek dene duweni kuasa njogo kabar kabungan sing wis dipasrahke marang aku iki nganti tekan besok nek dene teko meneh. Pitutur sing bener sing wis tak wulangke marang kowe kudu mbok lakoni tenan. Lan piwulang kuwi gawenen tulodo sing kudu mbok turut. Diteruske nggo munjagake marang Gusti Yesus, juru slamete manungsa, lan tresno marang liyane karo katresnane Gusti. Kabar kabungan sing wis dipasrahke marang kowe kuwi kudu mbok simpen sing apik. Roh suci sing manggon ing uripe awake dhewe sing ngrewangi kowe nyimpen iki. Kowe wis ngerti nek sulur-sulur saka bawa Asia padha ninggal aku kabeh. Kaya dene Figelus lan Hermogenes. Sing tak suwun Gusti berkahi kerabate Onesiphorus. Dene ajak teko mbangun lan nglipur aku. Lan dene ora wedi apa isin nilii aku nang strapan. Malah dongi dene teko nang kutha Rom kene. Dene teko-teko terus nganti ketemu karo aku. Sing tak suwun besok nek wong kabeh bakal dikrutu, Gusti bakal melas marang Onesiphorus. Kowe dhewe ngerti nek dene jan nulungi aku tenan nang kutha Efese.